Bartosz Kurek, który zdobył 24 punkty. I to on został najlepszym zawodnikiem turnieju. Bartosz Kurek przyznaje, że sukces w mistrzostwach to dla niego niezwykły moment. Spełniliśmy swoje marzenia, zrobiliśmy to po co spotkaliśmy się 5 miesięcy temu. Wykonaliśmy znakomitą pracę i to trzeba powtarzać za każdym razem, bo bez tych chłopaków ja nie znaczę nic. I to chciałem im pokazać, kiedy odbierałem tą nagrodę, że ja bez nich niczego bym nie zdziałał, z ich wsparciem, tak grającymi moimi kolegami możemy wszystko. Oprócz tytułu dla Kurka Polacy dostali jeszcze 3 nagrody. Jednym z 2 najlepszych przyjmujących został kapitan naszej drużyny Michał Kubiak, środkowym Piotr Nowakowski, a najlepszym libero Paweł Zatorski. Były reprezentant Polski Witold Roman chwali biało-czerwonych za pewność siebie, którą pokazali w meczu z Brazylią. Wielka chwała przede wszystkim dla zawodników, dla postawy całej drużyny, dla genialnych zagrań Bartka Kurka. Przechodziliśmy przez różne stadia podczas tego turnieju i należy oddać rzeczywiście wielki pokłon dla zawodników, dla trenera za to, że w żadnym momencie nie stracili wiary w to, że sukces w dalszym ciągu może być przez nich osiągnięty i mistrzostwo świata stało się faktem. Srebro dla Brazylijczyków, brąz dla Amerykanów. Przenosimy się teraz na Hel. Tam rozpoczęły się uroczystości poprzedzające pogrzeb admirała floty Józefa Unruga, jego małżonki Zofii. Był on dowódcą obrony Wybrzeża we wrześniu 1939 roku. I choć pochodził z Niemiec, nie chciał pertraktować z okupantami po kapitulacji. Uroczystości obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Ta dzisiejsza część tych uroczystości przed głównym jutrzejszym pogrzebem, tak jak mówiłaś, właśnie odbywa się w Helu. Teraz dobiega końca uroczysta msza. W nabożeństwie uczestniczyła rodzina admirała Unruga, a także przedstawiciele marynarki wojennej, minister obrony Mariusz Błaszczak i oczywiście mieszkańcy Helu. Podczas homilii biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka mówił, że admirał Unruk był postacią wyjątkową. Był wielkim patriotą i oddanym ojczyźnie żołnierzem. To był Polak, którego patriotyzm przejawiał się w rzetelnym, codziennym wykonywaniu obowiązków z całkowitym poświęceniem. Szanował godność innych i własną. Dla bliskich admirała Józefa Unruga ten dzisiejszy dzień jest bardzo wzruszający. Dla nas to jest taki zaszczyt, taki ogromny zaszczyt. Od Brest na okręcie, ta cała marynarka była tak z nami, to nieprawdopodobnie. To naprawdę takie w serce tak się bije, że... Wielkie wzruszenie. Wielkie, ogromne wzruszenie. Co chwilę płakam. Mówił jeden z wnuków oficera Krzysztof Unruk. Admirał Józef Unruk zmarł 45 lat temu we Francji. Jego marzeniem było właśnie zostać pochowanym w Polsce obok swoich towarzyszy broni. Zastrzegł jednak, że taki uroczysty pogrzeb w kraju rodzinnym będzie możliwy dopiero wtedy, kiedy z honorami zostaną pochowani jego najbliżsi współpracownicy, komandorzy, którzy w latach 50. zostali bestialsko zamordowani przez komunistów. No i teraz już od roku czekają na swojego dowódcę w gdyńskim Panteonie bohaterów marynarki wojennej. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Studenci rozpoczynają rok akademicki. To ważny moment, zwłaszcza dla tych, którzy na uczelni zjawili się po raz pierwszy. Na inauguracji nowego roku na Politechnice Warszawskiej była Katarzyna Ingram, która rozmawiała ze studentami pierwszego roku. W jakich nastrojach zaczynacie dzisiaj? Trochę zdenerwowane, ale też tak wesoły jednak. Takiej niepewności. Tak czekamy, co będzie, bo tak nie za bardzo wiemy, jak wygląda w ogóle studiowanie. Osobiście interesuję się dosyć programowaniem. Liczę, że nie zatracę tej pasji w trakcie studiów. Myślę, że będzie całkiem ciekawie. No trochę stresujące na początku, na pewno ciężko, ale myślę, że z biegiem czasu, jak się już człowiek wdroży, to nie będzie żadnych większych problemów. Będę łapał tyle kursów, ile tylko mogę, bo pewnie i tak nie będę miał pracy w zawodzie. Raczej pozytywnych, bo dla mnie to jest coś nowego. Przyjechałem z Białorusi tu na studia i no, w Polsce to jest trochę inaczej. Współlokatorki już mnie poinformowały, że za 2 tygodnie jest impreza na piętrze, także zobaczymy. Ja to od współlokatorów mam dostać mapę taniej Warszawy. Będzie to pierwszy rok obowiązywania nowej ustawy reformującej szkolnictwo wyższe. Zmieni się m.in. rola rektora, sposób zdobywania stopni naukowych, model finansowania szkolnictwa wyższego i nauki. Na uczelniach powstanie nowy organ, Rada Uczelni. Aktywiści na rzecz niepodległości Katalonii blokują drogi i szybką kolej w regionie. Dziś mija rok od referendum, w którym Katalończycy opowiedzieli się za odłączeniem się od Hiszpanii. Zwolennicy separatystów wyszli na ulicę w Barcelonie i Lejdzie. Zablokowali też tory szybkiej kolei w Gironie oraz autostradę A7. Do organizacji protestów przyznały się Komitety Obrony Republiki. Powstały w ubiegłym roku, by zorganizować referendum. Uczestnicy protestów umówili się przez internet. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Stretch, Why Did You Do It? Trzecia godzina naszego spotkania do południa i teraz pora na piosenkę dnia. Daria Zawiało zapowiada nową płytę utworem Nie dobije się do ciebie. To nasza piosenka dnia. Nowa piosenka Darii Zawiałow, Nie dobije się do ciebie, jest już w zestawie do głosowania. Oczywiście polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. To teraz trochę Archeo. Come I zawsze jeszcze wtedy chciałoby się posłuchać drugiego Domu nad Morzem, ale to innym razem. Home by the Sea, zespół Genesis z Archeo i może jeszcze Kate. Feel high.

A to bym się z panem nie zgodził, napisał bowiem pan Darek. Panie Marku, prosiłbym o pana zaucha, bo te covery takie słabe są. Akurat myślę, że Kuba świetnie to wykonuje, zupełnie inaczej niż Andrzej Zaucha, ale Andrzej Zaucha jest w najnowszym zestawie topu wszechczasów. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Polecam i ja. 11:30. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, żyjemy. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład pralka Whirlpool 1000 obrotów za jedyne 899. Zmywarka Electrolux 15 kompletów naczyń klasa A++ taniej o 400 zł. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Ostatnio zostałam zaproszona na uroczystość powitania w domu czterodniowego Krzysia. Ma już dwie siostry, Wiki i Julę, które przygotowały dla niego niespodzianki. Starsza uszyła ubranko ręcznie. Młodsza razem z innymi przedszkolakami wykonała wspaniałą pracę plastyczną. Był jeszcze napis "Witam w domu", no i tort. Bardzo to miłe. Moich dzieci nikt tak uroczyście nie witał, więc już wiem, że można inaczej. Teraz dzieci postanowiły zajmować się Krzysiem, ale pytają, czy kochacie nas tak jak wcześniej. Wychowanie człowieka na zdrowego, zaradnego, mądrego zawsze jest niewiadomą, jest niespodzianką. Mamy, tatowie chcą jak najlepiej, ale popełniają błędy wszyscy. Szczególnie w Europie jest tak zwana rutyna wychowania. Od małego nakazy, zakazy, spanie o 20, jeść to i tamto, sterylnie, czysto. Czy to źle? Nie wiem. Ale w innych kulturach jest inaczej. Na przykład w Buenos Aires zasypianie w samochodzie, dokazywanie po północy, kiedy jest zjazd rodzinny, jest w porządku, bo dla nich dobra zabawa jest ważniejsza niż położenie dziecka spać o właściwej porze. Na kolację, na zabawę wszyscy przychodzą z dziećmi. One też bawią się, tańczą, śpią na krzesłach. Tymczasem na przykład w Anglii są miejsca, gdzie dzieciom wstęp wzbroniony do restauracji, ale z psem już można zasiąść przy stoliku. W wielu kulturach rodzice i dzieci śpią w jednym pomieszczeniu, nawet kiedy inne pokoje są wolne. Dzieciaki mogą wdrapać się do łóżka rodziców, kiedy tylko zamarzą. W Ameryce dziecko od malucha śpi oddzielnie, we własnym łóżeczku, we własnym pokoju, do tego podłączona elektroniczna niańka. U nas też często jest podobnie. W Ameryce pojawił się nawet taki termin rodzina nuklearna. Co to znaczy? Że Amerykanie cenią sobie swoje rodziny, ale też prywatność i niezależność. Wydaje im się, że dziecko wystarczy napoić, nakarmić, przewinąć, a cała reszta się zadzieje sama. Może i tak będzie, ale w kulturze polinezyjskiej na przykład, na Markizach, w Kenii, we wsiach francuskich Doliny Loary, robią to inaczej. Zabawianie niemowląt, ich nauka i dyscyplina należą do obowiązków starszych dzieci. Na Markizach nawet sąsiedzi deklarują pomoc przy dzieciakach. Ważna jest wspólna zabawa, bo ona nie tylko sprawia satysfakcję obu stronom, ale też wzmacnia więzi, rozwija ducha malucha. Tyle, że jeśli dziecko nauczy się chodzić, jest przekazywane pod opiekę starszych dzieci, grupy, na którą dorośli mają tylko oko. Dzieci w wieku przedszkolnym potrafią już uspokoić niemowlę i szybko stają się niezależne, bo wiedzą, że tylko tak mogą istnieć w grupie, w której dzieli się jedzeniem, wspólnie czesze się włosy, pomaga, nie ma tam czasu na płacze i kaprysy. Zresztą jest to źle widziane. To wszystko uczy przetrwania, obelgi, przezwiska. Uczą się znosić to cierpliwie, ze spokojem i humorem. Uczą się odpowiedzialności, traktowania potrzeb malucha jako ważniejszych niż własnych. To pomaga wejść w dorosłość. W Ameryce, w Europie, gdzie ważna jest ta indywidualizacja, gdzie mówi się, jaki mądry, jaki piękny, jaki ważny, ty jedyny, trudno byłoby zaakceptować zachowanie z Polinezji. Japończycy za to pozwalają się kłócić dzieciakom, Chińczycy zaś do perfekcji opanowali korzystanie z nocnika w wieku 6 miesięcy. A ciąża dla Tybetańczyków jest niezwykle ważnym okresem w sensie duchowym. Towarzyszą temu rytuały, medytacje, modlitwy, pozytywne myślenie i dobre uczynki. Tybetańska kobieta w ciąży powinna być szczęśliwa, radosna i niczym się nie przejmować. Za to Francuzi od małego uczą kochać zdrowe jedzenie. Sałatki, dają do picia wodę zamiast mleka czy słodkiego soku. No i szef kuchni, który gotuje w stołówce szkolnej, musi mieć wysokie kwalifikacje. Ponieważ jedzenie uważane jest za przyjemność, na którą dzieci zasługują tak jak dorośli. Ser z bagietką, fasolka z oliwką, pieprzem, solą. Czemu nie? Choć 2 razy spróbować. Miłość i jedzenie to najważniejsze rzeczy w życiu dla rodziców z Doliny Loary. Amerykanie też kochają jeść, ale nie mają takiego zaufania. Omlet tylko z białek, proszę. Sałatkę bez sosu. Boją się, że utyją. Tymczasem na wsi francuskiej codziennie pije się wino, dzieci jedzą tłusty jogurt, ser, bagietki i nie tyją, bo się ruszają. Amerykanie drastycznie zmienili sposób jedzenia dopiero w ostatnich 30 latach, kiedy kobiety poszły do pracy i przestały gotować. Wcześniej było tak jak w Dolinie Loary. Teraz telewizja, komórki, laptopy zajęły czas przeznaczony na wspólne jedzenie. Nie oceniam, co jest dobre, co nie, ale od poniedziałku refleksję nad życiem i wychowaniem dziecka proponuję. Pozdrawiam z Karkonoszy i jesiennych już. Grażyna Dobroń. Dzięki, Graszka. A propos dzieci, to przypomniało mi się, że detektyw Monk pamięta, jak dostał klapsa od doktora, który przyjmował go na świat. Ja tego nie pamiętam, szczerze mówiąc. Mamy dla Państwa książki, jak Eskimosi ogrzewają swoje dzieci. 2 dwójki i 7 trójek. Proszę dzwonić już teraz. Paradise Shade. No tak właśnie czekamy, że być może weźmie pani się do roboty i nagra jakąś nową płytę. No ale co tu będziemy poganiać? Będzie to będzie, będzie nie będzie, będzie nie będzie, bonanza. Graszka napisała w liście, o jak Eskimosi ogrzewają swoje dzieci. Książki poszły jak świeże bułeczki oczywiście. W PS-ie napisała, po dwóch weekendach grzybiarze zostawili więcej śmieci niż przez całe wakacje. Daleko nam do myślenia, że las jest nasz i on zostanie, a my tu jesteśmy tylko na chwilę. Właśnie jak to było. Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las. Las Palmas. Będzie jeszcze na zakończenie naszego spotkania oczywiście powieść. Trzy ostatnie odcinki Andrzej Mastalerz czyta Kinder Seinen Jarosława Marka Rymkiewicza. No ale to za 4 minutki mniej więcej, a ja tylko powiem, przypomnę o naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo także cały zestaw muzyki, jaka pojawiła się w audycji do południa. Często mam pytania, kto to grał, kto to śpiewał, tam wszystko to można odnaleźć, ale jeśli mają Państwo ochotę zapytać mnie osobiście o coś dotyczącego dzisiejszej audycji, to bardzo proszę, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Edyta Kocęba, Zofia Kruszewska, Marek Niedźwiecki, George Benson. Dziękujemy. Scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Turecki romans. Fragment 44. Razi w swoim oficerskim mundurze ze stojącym kołnierzykiem i Razi w białym lekarskim kitlu, pochylający się nad mikroskopem. Razi jadący na osiołku w miejscowości, która nazywała się, jak mówił napis w albumie, Prinkipo. Obok niego też na osiołku jechała w kostiumie kąpielowym w paski nasza matka i Razi leżący na leżaku w jakimś tureckim ogrodzie. Razi, żołnierz Atatürka i mąż naszej matki. Razi we wszystkich swoich fotograficznych wcieleniach pytał nas, kim jesteśmy i czy na pewno jesteśmy tymi dziećmi, którymi jesteśmy. Album leżał przed nami na czeczotkowym, okrągłym stole nakrytym koronkową serwetą. Siostra przewracała jego kartki, pilnując przy tym, żebym moimi kredkami nie mazał po fotografiach i nie domalował raz jemu wąsów albo dodatkowych dwóch gwiazdek na stojącym kołnierzyku. Pamiętam, że myśl, iż raz jego przy pomocy moich kredek mogę zrobić tureckim generałem, a nawet marszałkiem, była dla mnie bardzo kusząca. Siostra była starsza, a więc także mądrzejsza, ale nawet ona nie znała odpowiedzi na te dziwne pytania, które stawiał nam turecki oficer. Przypuszczam, że rodzice mogliby nam to wytłumaczyć. Dlaczego jesteśmy ich polskimi dziećmi, a nie tureckimi dziećmi Raziego? I dlaczego mieszkamy w Warszawie na Koszykowej, a nie w Stambule, z widokiem na meczet i zakręcający obok niego tramwaj? I czy na pewno mieszkamy tylko tu, a nie tu i tam? To też ważne pytanie. I dlaczego z naszego balkonu widać Marszałkowską i spacerujących po niej Niemców, a nie coś innego? Ale prawdopodobnie nie mieliśmy śmiałości, żeby ich o coś takiego, coś tak niejasnego i tajemniczego zapytać. Ten album, wśród innych rodzinnych albumów z fotografiami, leży teraz w szafie mojej siostry. Fotografie trochę pożółkły i wyblakły, ale pytania Raziego nie straciły aktualności. I jak wtedy, przed 60 kilku laty, tak i teraz nie mam na nie dobrej, wystarczającej odpowiedzi. W pobliżu Placu Zbawiciela, gdzie nie było Niemców, może w ogóle nie było żadnych przechodniów, matka uznała prawdopodobnie, że jesteśmy już jako tako bezpieczni. Kordony żandarmów oraz ich budy zostały gdzieś daleko za naszymi plecami, bo przestała mnie ciągnąć i szarpać. Do Placu Zbawiciela trochę jeszcze biegliśmy, trochę szliśmy szybkim krokiem. Wszystko to, cała ta paniczna ucieczka przez podwórka, cały ten okropny pościg, którego nie było, wszystko to nie trwało długo, pewnie tylko kilka, najwyżej kilkanaście minut, ale było straszliwie męczące. Na Placu Zbawiciela powiedziałem, że dalej nie idę i usiadłem na kamiennych schodkach prowadzących do kościoła. Tuż obok tych żebraków bez rąk i bez nóg, którym w niedzielę przed mszą, na którą chodziłem z Gienią, dawało się jałmużny. Matka nachyliła się nade mną. Prawdopodobnie próbowała mnie namówić, żebym wstał i gdzieś z nią poszedł, ale to było bezskuteczne, bo nie zamierzałem reagować. Zostaw mnie tu, powiedziałem. Nigdzie nie pójdę. Nie chcę być Polakiem. Chcę mieszkać w Stambule. Chcę, żebyśmy tam oboje mieszkali. Matka podniosła woalkę, popatrzyła na mnie, chyba trochę zdziwiona moją bezczelnością, i zastosowała swoją odwieczną metodę, która, co oboje świetnie wiedzieliśmy, zawsze skutkowała. Wzięła mnie za ucho, wykręciła je i postawiła mnie na nogi. Mówisz jakieś głupstwa, powiedziała. Chodź, idziemy do domu. Teraz, po latach, nie potrafię oczywiście powtórzyć dokładnie ani jej, ani moich słów, i ten nasz krótki dialog przed kościołem Zbawiciela raczej tutaj tylko rekonstruuje. Ale musiał on mniej więcej właśnie tak wyglądać. To był, jak teraz to oceniam, jeden jedyny wypadek w moim życiu, kiedy moja tożsamość była poważnie zagrożona. Jeden jedyny wypadek, kiedy miałem kompletnie dość mojej polskości i zapragnąłem się z nią rozstać. Nie chciałem uciekać przed Niemcami. Chciałem, żeby moim ojcem był piękny turecki oficer i żeby tam, u niego, w Stambule, wzięła mnie pod opiekę jego potężna i dostojna turecka armia. Do domu nie mieliśmy daleko, ale wróciliśmy jakąś długą, okrężną drogą przez Mokotowską, Jaworzyńską, Polną i Lwowską. Może matka bała się, że jeśli pójdziemy przez Marszałkowską, to jeszcze raz wpadniemy w łapankę. Znowu musiała mnie ciągnąć i szarpać, bo szedłem, raczej wlokłem się niż szedłem, na miękkich nogach i chyba nadal trochę popłakiwałem. Na półpiętrze domu przy Koszykowej, pod złoto-brązowymi murzynkami, które fascynująco półnagie, w podniesionych rękach trzymały matowe abażury w kształcie kwiatów, pod tymi więc to mosiężnymi lub gipsowymi postaciami, tajemniczymi świadkami mojego dzieciństwa, matka uklękła przede mną i wyjąwszy z torebki koronkową chusteczkę, wytarła mi oczy i nos. No nie płacz, powiedziała, aleś się usmarował. Masz gilę w nosie. I nie mów tatusiowi, że byliśmy w łapance, bo się zdenerwuje. A Lince ani Gieni też nic nie mów. I żebyś mi więcej nie wspominał o tym Turku. Masz o nim zapomnieć. Przyczyny eksplozji. W Powstaniu Warszawskim widzimy teraz wielki narodowy poryw, wielką eksplozję narodowych i obywatelskich uczuć. Bardzo słusznie. To było właśnie coś takiego i nasze dzieci oraz wnuki powinny dowiadywać się w szkołach, że w tej wspaniałej eksplozji dało o sobie znać wszystkie najlepsze cechy narodowego charakteru Polaków. Ale tak to widząc i oceniając, musimy też pamiętać, że powstanie było jeszcze czymś innym. Była to również fachowa wojskowa robota wykonana przez świetnych fachowców, a ci fachowcy, zawodowi oficerowie wyszkoleni w przedwojennych akademiach wojskowych, walczyli po obu stronach, polskiej i niemieckiej. To właśnie oni, ci polscy i niemieccy fachowcy, decydowali o tym, gdzie i jak atakować oraz gdzie i jak się bronić. Planowanie walki i dowodzenie nimi znajdowało się więc w rękach ludzi, którzy kierowali się swoją wiedzą wojskową, a nie swoimi uczuciami patriotycznymi czy narodowymi, czy jeszcze jakimiś innymi. SS Obergruppenführer Erich von den Bach, któremu Hitler i Himmler polecili stłumić powstanie, nie był zwykłym mordercą. Nie był też, jak się zdaje, człowiekiem opętanym jakimiś dzikimi ideami niemieckiej czystości rasowej czy niemieckiej dominacji na wschodzie. Był to natomiast najwybitniejszy niemiecki specjalista w dziedzinie operacji mających na celu niszczenie oddziałów partyzanckich, a więc najwybitniejszy w tej dziedzinie specjalista w całej ówczesnej Europie. Trzeba zatem o tym naszym cudownym powstaniu, nawet jeśli myśli się o nim ze łzami w oczach, myśleć jeszcze i tak właśnie. Jako o przygotowanej przez niebyle jakich fachowców świetnej, niekiedy wręcz zachwycającej operacji militarnej. Wśród Niemców byli też fachowcy trochę innego rodzaju. Tacy jak SS Obersturmbannführer Oskar Dirlewanger i SS Gruppenführer Heinz Reinefarth, czyli fachowcy, ale przede wszystkim od mordowania, czy nawet wyłącznie od mordowania. Również zresztą i ci lepsi wojskowi fachowcy, oficerowie Wehrmachtu wyszkoleni w przedwojennych akademiach, mordowali bardzo fachowo i wygląda na to, że mordowanie oraz dobijanie rannych, jeńców, kobiet oraz dzieci sprawiało im po prostu przyjemność. Jeśli zaś tak właśnie na to spojrzymy, jeśli uznamy, że o tym, co działo się wówczas w Warszawie, decydowali fachowcy i że po stronie niemieckiej były dwa rodzaje fachowców, to od razu nasunie się tu nam pewne ważne pytanie dotyczące tego, co 13 sierpnia wydarzyło się na ulicy Klińskiego, tuż przy bramie domu pod numerem 1. Pytanie to brzmi tak. Co chcieli osiągnąć Niemcy, wysyłając na podwale opancerzony wóz amunicyjny, z myślą, że w pewnej chwili, w ten lub w inny sposób, dojdzie do jego eksplozji? Jaki był ich zamiar i jakie korzyści, które mogłaby im przynieść taka eksplozja, mieli na uwadze? Niemcy nigdy się na ten temat wyraźnie nie wypowiedzieli, na czym polegał ich pomysł. Nie ma też co liczyć na to, że jeszcze kiedyś się wypowiedzą, bowiem wydaje się mało prawdopodobne, żeby oficerowie, którzy zaplanowali i przeprowadzili te operacje, byli jeszcze wśród żywych. Jeśli któryś z nich nadal żyje, to z pewnością dawno przekroczył już 90. Zapytany o eksplodujący czołg będzie chciał się dowiedzieć, czy to było pod Verdun, czy pod El Alamein, czy pod Stalingradem. Poinformowany, że chodzi o miasto Warszał, powie, że takie miasto nie istnieje, ponieważ zabijano tam Niemców i wobec tego Führer musiał wydać rozkaz zrównania go z ziemią. Moim zdaniem pytanie teraz Niemców o wydarzenia tamtej wojny mija się z celem. Jeśli chodzi o Polaków, to wypowiadali się oni w kwestii niemieckich intencji przynajmniej początkowo całkowicie jednoznacznie. Nie nasuwały się im w tej sprawie żadne wątpliwości, bo też na żadne wątpliwości nie mogło być miejsca. Polska, jeśli można to tak ująć, lektura niemieckich intencji mówiła, że zamiarem Niemców było wymordowanie możliwie dużej, możliwie największej ilości Polaków. Eksplozja czołgu Pułapki, jak często nazywano i jak nadal nazywa się ten pojazd, już w tej nazwie ukryta jest ocena niemieckiego zamiaru, była więc straszliwą zbrodnią, tym straszliwszą, że chytrze zaplanowaną, skrytą i podstępną. Jak napisał Lucian Fayer, kapitan Ognisty, był to jeszcze jeden dowód barbarzyństwa i zezwierzęcenia hitlerowskiego. To powojenne przekonanie, że Niemcy odważyli się na coś takiego, co w dotychczasowych, już jako tako ucywilizowanych wojnach nie miało żadnego precedensu, łączyło się z przekonaniem, że w eksplozji czołgu Pułapki, zbrodni wyjątkowo ohydnej i podstępnej, ujawniły się odwieczne, odwiecznie potworne cechy narodu niemieckiego. Andrzej Mastalerz czyta Kinderszynen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Tylko dla dorosłych. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowid. Mega, mega, nie krzyżyj. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i3 za jedyne 1549. Lenovo dotykowy ekran Intel Core i5. Szybki dysk SSD taniej o 400 zł. Polska Orkiestra Radiowa. Wybitny 11-letni wirtuoz fortepianu. Przepiękna muzyka Haydna i Mozarta. Wyjątkowy gość specjalny, czyli piegowate koncerty powracają. No coś takiego. Odsłona pierwsza, piegi w szkole. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 7 października, godzina 11 i 13. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertami. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu